yani da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. Göreleden o yani da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. Boyama ağama da tırtın koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Boyama ağama da tırtın koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Tarlaya vurdum beli, esiyor poyraz eli. Delikanlı dururken adam alır mı deli? Tarlaya vurdum beli, esiyor poyraz eli. Delikanlı dururken da adam alır mı deli? Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Benimsin, geleklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum, bekar kızlar sevinsin. Kızıl ağaç benimsin, geleklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekar kızlar sevinsin. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın